вас не особо не информовала, сказала, ну вот такие вот пиздецка уникальные. Можно сказала уникальные, но я вас запомниваю, что это так. Я в уголе студентская аудитория. Вот это место, это для меня самое зручное место, ровно как перед компьютером. Ничего зручнейшего в уголе нема на свете. Я шмат годов выкладал, потом так склалося, что не выкладал. И навряд ли в ближайший час вернусь до этой деятельности. С той простой причины, вельми неудачная эта справа, особливо такой крайне как наша и при нашей ситуации. Вось, и навряд ли я смог бы такие пашквилюсы гнюсные писать, коли б я находился на державной службе. Натурально меня б на завтра выкликали сказать: дорогой товарищ, ты кого тут критикуешь? Тут же Інченков, это дараться и особистый сябр министра адукации. Разумеется, ну что, куды ж ты лезешь? Все, пиши по властным жаданиям, принамсі, тихо сяди. Все, как больше мы тебя не бачили и не чули. Я знаходжуся у на редкость выгодным становище. Я не працую на державу и маю з ёй минимальные дочинения. Ну, как кажут, зато и она со мной мае дочинение, так? Вось, это меня не завсёды радует, але по великим рахунку я маю магчимость займаться своей подобанной справой. Нарешце не думать, что намазать на хлеб. И калі б наши навуковцы, калі б наши... Я не веду на конт экономистов, но пэўна могу сказать на конт мовазнаўцаў. Калі б яны мели магчимость, мели жаданне, мели мотивации, вот это вельми важный момент, мели мотивации займаться своей простой справой, а менавіта вучаць белорусскую мову, выдавать словники, да помогать вам, посполитым, звычайным карыстальникам, своей парадой квалификованную, у выгляде знов-таки словников, допоможников неких, это без посреднего, або опосродково, коли вы чули добрую, правильную мову в сродках массовой информации на агул, коли бы она жила, коли бы она для вас была по ветрам, штодённостью, и в своем наилепшем варианте, выверенным, выбудованным, дякуючим увознавчей дельце. Это было просто блескуче, так не есть. Моя коллега из института мовознавства, например, больше турбуется не то, что правильно вот мы вырашили вот у словнику подать этот артикул, ці все богатство белорусской мовы им репрезентовано. А они думают, боже ты мой, как нам это квартальные... не доклад, квартальную справоздачу, вот, разумею, каждый квартал треба уже справоздачу, что я знайшов в белорусской мовознавстве, как лингвистика сунется наперед. Вот это, я уже не кажу про то, что как бы влады абсолютно ясно дали заразуметь, что им в ухуле это белорусская мова, как собаку пятая нога потребная. Вось, и они выразно артикулявали. Ну и нехай бы они забылися просто на ее існаванне. Ситуация значно горш выглядає, и они хочуть просто покласти еще ее в могилу. На таким фоне комусь добре было б замінуть этому процессу закопывания белорусской мови, знищенню. Вось. И я, накольки могу, уже як навуковец, стараюся к этому запобегче. И есть, как это не дивно, сдавалось бы, ну вот есть университеты, есть институт мовознавства, значит, есть некие такие державные институции, закликанные робить что-то в этом керунку, значит, не дать померти этой мове, а еще добре, как бы ее там развивать, неким чином обслуговывать своими ведами. Этого не отбывается, на жаль, не отбывается в той ступени, у якой при нам все хотелось. И есть некая такая вот громадскость зацікавленных людей. Ее складают люди вельми разного узровню, от саправды талиновитых лингвистов до абсолютно посполитых людей, які у штодённости не говорят по-белоруску. Але Вот гэта пярэстая маса, маса людзей, якія пераважная на, так скажам, месца яе кучкавання, гэта кампутар, але не толькі, это, напрыклад, ну, якая-небудзь наша ніва, гэта, так скажам, кола чытачоў архэа, вось гэта эфемерная такая неакрэсленая супольнасць аказваецца страшэнна зацікаўленую тым, каб гэта жыло. І гэтая супольнасць мае сваіх герояў, мае сваіх антыгерояў, там ідзе барацьба думак, ідзе, ну, не на жарт, проста войны паміж тымі, хто за наркамунку і тымі, хто за Тарашкевіцу, я спадзяюся, гэта не, нешта абазначае для вас слова, так? Вось, ідуць, ну, напрыклад, самая шумная вайна, это Вікіпедыя беларуская, ці што-небудзь вам даходзіла. Ёсць у інтэрнэце Вікіпедыя, грамадная энцыклапедыя, вось, віртуальная, самая вялікая энцыклапедыя ў свеце, ясна. Значыцца, там ёсць беларускі аддзельчык. У гэтым беларускім аддзельчыку было 6 тысяч артыкулаў, напісаных Тарашкевіцы, і там, скажам, 2 тысячы артыкулаў, прыкладна, напісаных наркамамка. Ну, это адлюстроўвае агульную тэндэнцыю да тарашкевізацыі інтэрнэту. Сеціва – гэта тэрыторія тых, хто незадаволены, тых, хто схільны ўвогуле паказваць дулю ў кішэні. Ёсць такі нацыянальны беларускі спот, не толькі беларускі, але беларускі ў вялізнай ступені. Месца, якога ніхто не кантралюе, а значыцца, людзі самі могуць выявіць свае інтэнцыі і свае ўжо шчырыя памкненні, якія б дзікія яны не былі. Это самае вядомае інтэрнэт, это самае найлепшае месца, самае светлае месца, якое толькі можа быць. І інтэрнэт – это самае бруднае месца. Нідзе людзі не выліваюць. О, салёная гарбата. Боже, ты вас... Не пужайцеся, калі ласка, это не капуста. Не, што вы, я так ацаніў ваш густ. Вы не можаце так гэта лыжачкай туды павыкідаць. Не, я не выкідаць, я просто размешваю для таго, каб, як то сказаць, інтэнсіўнасць кантактавання вады. З самой гербай, герба, трава, адсюль слова гарбата, вось, была максимальная. Не, ну что вы, я отца не все не буду рассказывать. В уголе это уже вот зеленая горбата. Дык вось, значит, прихильники наркамовки в Википедии собрали подписы за то, сбирали подписы, как было и одно, и другое, как бы. Вот. Каб не выкидать наркамовки, не обвешать Тарашкевица одним правописом. Там подпісалася маса людзей, якія кажуць, так, у нас такая сітуацыя, у нас два стандарты правапісныя, і не будзем рабіць тут з гэтага праблемы, так скажам, не будзем падкідаць гэтых дроваў у вогніш незгодаў. Якім бы ты правапісам не карыстаўся, ты беларус, ты пішаш па-беларуску, ўсё, гэта беларуская мова, мы прызнаем гэта. Ну і ты, што за наркамаўку, халера, яны фактычна падалі вынікі галасавання такого, што якія за адно і за другое, што гэта толькі за наркамаўку і 6 тысячаў артыкулаў Тарашкевіцы былі знішчаныя. Я сёння літаральна правіраў, всё панішчана. Гэта скандал, можа, паўтара месяца назад адбываўся. Я не буду моцна ацэнак даваць, я хочу сказаць, паглядзіце, там вось дзесьці, у той сферы, дзе не можа кантраляваць дзяржава, дзе бессільныя, прынамсі пакуль што, всякія органы, адбываецца нейкае мовазнаўчае жыццё. Ну, это не мовазнаўства ў чыстым выглядзе, але паглядзіце, нейкія ідуць працэсы, больш ці менш натуральныя, але гэта сфера незмушанасці. Гэта сфера там, дзе ёсць жыццё. Вядома тое, што пры нармальнай сітуацыі гэтае тое, што ў сеціве можа жыць толькі, оно выйдзе на паверхню, стане займаць галовы нашай грамадскасці, я думаю, у большай ступені, чым эстонскі салдат. Боже ты мой, да гэтыя расейцы можа кожны дзень валіць там па помніку у сябе. Ну, як бы і абсалютна на гэта не рэагуюць. Ну, ясна, чаму валіць, таму што, ну, паспалітыя звычайныя тыя помнікі трэба даглядаць, а ніхто пра гэта... Ой, думкі і не мае, а вот тут палітыка, вядома, умяшалася. Ну, вот гэта як бы іншае пытанне. Дык вось, я спадзяюся, што сітуацыя гэта некалі зменіцца і раблю шмат, думаю, што шмат, прынамсі, столькі, колькі магу, для таго, каб гэтая сітуацыя змянілася, а пакуль яна не змянілася, каб... Ведаеце, я так скажу, быць гатовымі, калі празвініць званок. Вось. Гэта, я думаю, задача ўвогуле для інтэлектуальных сілаў Беларусі. Вот вы гадуецеся, наш эканамічны інтэлект, наша эканамічная будучыня нашай краіны. Тое, без чаго не можа ўвогуле, ведаеце, ўсё ж такі без хлеба і да хлеба нічога адбывацца не будзе. І вы, магчыма, калі прыйдзеце, вот скончыце, я не ведаю, хто праз год, хто праз тры, гэтую навучальную установу, вы можаце прыйсці на рэальнае прадпрыемства і пераканацца, боже, а што я тут раблю? Мае веды ніяк не прыкладаюцца. Это савецкая ўвогуле эканоміка. Тут ўвогуле няма рынкавых законаў. Паглядзіце, тут зверху паставілі там цану, там знізу неяк гэта рэалізоўваюць, усё крыва, нейкі бартэр, нейкі замест нармальнай эканомікі, якая павінна быць вольнай. Гэта ўмова развіцця любой эканомікі, іначай гэта ўжо не эканоміка. Гэта ўжо натуральная гаспадарка, ў пэўным сэнсе. Але недзе трэба змірыцца з такім становішчам і пастарацца не падацца гэтай рутыне і быць гатовым, калі празвініць званок, калі адбудзюцца змены, быць гатовымі да нармальнага жыцця, да таго, каб ужываць свае веды на поўніцу, веды скіраваныя на нармальную вольную эканоміку. Вось як лінгвіст стараюся зрабіць, нейкія кніжкі выдаваць, нешта пісаць для таго, каб, вядома, на сённяшні дзень я прачытаю 100 чалавек, 200 тысяч, 10 тысяч максімум, азнаёмяцца ў нейкай ступені, штосьці чулі на гэты конт, я ўжо буду задаволены, але галоўнае, што, калі празвініць званок, мы зможам прапанаваць краіне, я як лінгвіст, нейкія мадэлі далейшае развіцця мовы, унармаванне правапісу, напрыклад, як найлепш, найбольш рацыянальна пісаць па-беларуску. Вы, як эканамісты, зможаце прапанаваць нейкія іншыя інавацыйныя мадэлі, якія з гэтай дупы нас могуць вывесці на хоць на нейкі ўзровень. І вот такая настроенасць, калі кожны на сваім месцы, ну так скажам, не столькі будзе наракаць. Вядома, тут цяжка не наракаць, але не будзе зацыклівацца на тым. Ну што я магу сёння зрабіць? Рыхтую сябе, гадую сабе адмыслоўца, спецыяліста, каб заўтра прыйсці, калі празвініць званок, быць гатовым да нармальнага жыцця, да таго, каб, ну, калі хочаце стаць за стырно, ці сваёй крамы, ці аддзелу ў міністэрстве, ці нейкага канцэрна, хто ж да чаго здольны будзе, але ўзяць у рукі стырно, сказаць, так я магу, так я ўмею, і так я хочу зрабіць нешта для гэтай краіны. Ну, маё уступнае слова такое. Калі вы маеце нейкія пытанні, задавайце іх. Калі вы пытанняў не маеце, я маю, што вам расказаць, пра што з вамі пагутарыць. Калі, ну, удасца, калі атрымаецца гэтая гутарка, не бойцеся, не страшна. Наш, кажучы, можаце, пытайцеся, дыскутуйце, ўсё, што заўгодна. Я гатовы, это ж не заняткі. Мы з вамі, як бы, ну, круглы стол. Я вот так заклікаю, я чаму так раблю? Звычайна, я не заклікаю, лічачы, што это, ну, зразумела. Вы ад мяне не залежыце абсалютна, ніякім чынам. Вы можаце выказаць ўсё, што заўгодна. Я вельмі зацікаўлены пачуць гэты ваш голас. Голас зусім іншага пакалення, якому, я думаю, не ўсё зразумела, і ў якім мне, можа, не ўсё зразумела. Ну, першае, я хачу вам сказаць дзякуй за тое, што вы кніжкі нам далі для шоу беларушчыны. А, это я зрабіў? Так. Ви, здається, передавали 20 таких книжечок Борису Грецькому. А, так, так, ага. Ну, дякую, що ще є. Ще я готовий. Ну, Борис ведає, що я готовий ще. Добре. Ну, приємно, що такі кадри годуються в економічному університеті. Вельми добре, що є люди такі неабиякові. Так мене запросили на з'їзд установчий. До речі, ось. Это мне приємно було, тому що така переємність покоління. Якби я з, як то сказати, чуюся у білоруському руху, ну, з початку 80-х, ну і це вже 25 років, з певністю можна сказати. Ну, от, як ознака моїх немірених заслуг у цій справі. Ну, це жарт. Не лічу їх настільки великими у цілому руху. От. Что зробил, то зробил. Коли есть питания, реплики, выказывается. И вот все, что отбывается в мове, отбывалось, насколько могу. Любое питание, какое у вас возникало в связку с этим. Как сказать по-белоруску некое слово? Вот. Все, что за угодно. Угу. Ясно. Добро. Ну... Активність тоді узнікає, коли чоловік, ну, добре. Нешто перегорнули ви з гэтага? Хто гэта знайомився? Вас зовуть? Мені Оксана. Оксана. Ось. Що-небудь закрануло? Яке-небудь? Ну, от не ведаю, що конкретно. Що сказати? Ну, зрозуміло. Добре. Тоді я буду вам казати. Чому я хочу зустрікатися з вами? Одна з метаў, можа, ну, от така от зусім уже утилітарная, калі можна, у принципі, лічыць утилітарным такую дзейнасць, якою я займаюся, а менавіта. Мы маем розныя терминалагічныя слоўнікі, іх аграмадная колькасць, выйшла нават кніжка, якая апісвае адныя беларускія терминалагічныя слоўнікі. Але калі вы паглядзіце эканамічная терминалогія, яна па вялікім рахунку спісана з расейскай мовы. Там присутничаюць або кальки з російської мови, або інтернаціоналізми. Я повинен сказати, що економіка існувала, узнікла у білорусів не в 1917 році, а значно раней. І наш кажучи, от пора Велика князька Литовська, а це вже товарна витворчість. Ну, ви щось це таке вивчали, Максима, так? Історію економічних зачинень, щось це некий курс у вас був, чи що? От щось це таке, історичний аспект. Экономичная история, так? Ага. Ну вот, там про Великое князство, видать, гуторка была, и там это, ну, уже... Перепрошаю, это, сдается, все мои студенты знакомые, ну, коли раптом не знакомые, вот, с этой книжечкой. Угу. Так, это плен. Самый, видать, зауважный, из якого наибольше и крыжуются шабли. Так ось, Великим князством Литовським склалася достатково, ну я думаю, развіта, я допускаю гэта, я не знавця, я не спеціаліст, не адмысловця в гэтай галіне, достатково багатая эканамічная терминалогія. Вядома тое, што там эканамічных тэрмінаў сучасных мы не знойдзем, але нейкія падставовыя моманты терминалагічныя там ёсць. І я думаю, што... Вот гэтыя падставовыя тэрміны, іх можна было б экстрапаляваць, слова зразумела? На сучасныя эканамічныя паняткі, і гэта нам бы вельмі, я думаю, што дапамагло стварыць сваю эканамічную тэрміналогію. Я хацеў бы тут звярнуць увагу на наступную рэч, што існуе, ну, я ж як бы это тая стрельба, якая вісіць, так? Для мяне, як выкладчыка, вісіць на стенце, якая мусіць выстраліць калі-небудзь. Это крейда і дошка. Дарэчы, думаў нават, ці што вам браць, паказваць. Узяў усё ж такі пару кніжачак, але я заўсёды за чыстае дачыненне, разумееце? Калі чалавек не мае што сказаць, ён пачынае карчынкі паказваць, слона прыводзіць у аудыторыю, умоўна кажучы, так? От, значыцца, забаўляць аудыторыю, калі не здольны забавіць іншым чынам, а значыць, захапіць грандыёзнасцю сваіх ідэй і думак, тады ён пачынае захапляць іх, ну, фокуснікаў прыводзіць, я не ведаю, там малпаў, гэта галубоў выпускаюць. Вось, я стараюся вот гэтага не рабіць. Мінімум дэманстрацыя ў такіх і максімум усё ж такі на ўзроўні думкі, а не на ўзроўні забавы гутарку весці. Ёсць навука, а ёсць тэхніка і тэхналогіі. Дык вось, вся тэрміналогія у нас складаецца вот з гэтых дзвюх частак, навуковай і тэхналагічнай. Тэхналогія, на маю думку, глыбокую перакананне, гэта павінны быць інтэрнацыяналізм. Значыць, слоўцы лацінска, часам грэцкага паходжання, якія ва ўсіх мовах, тое самае прыкладна. І навука, якая павінна, навуковая тэрміналогія, якая павінна складацца з уласна нацыянальных сродкаў моўных. Што я маю на ўвазе? Ну, напрыклад, купіць-прадаць, гэта не павінна быць інтэрнацыяналізм. Самыя агульныя паняткі, звязаныя там прыбытак, дадатковая вартасць і гэтак далей. Вось все гэтыя рэчы, якія ёсць падмуркам, ведаеце, это ўвогуле можна было б вот так перавернуць, і было б вот гэта навука. Это некія базавыя паняткі, і на іх будуецца тэхналогія. Чаму менавіта такім чынам? Таму што тэхналогія прыйшла і пайшла. Сёння тэхналогія адна. Мы пад яе, ведаеце, вот вельмі яркі прыклад, напрыклад, расейцы ў 19 стагоддзі пачалі будаваць сваю тэрміналогію, ну вот 18-19, калі да іх дайшла нейкая, значыцца, навукова-тэхнічная рэвалюцыя адбылася. Яны прыдумалі аграмадную колькасць, увялі ўласна расейскіх словаў, проста тысячы ў 19 стагоддзі. Тэхналогіі змяніліся, і ўсё гэта пайшло, ну, не хочацца казаць у сметнік, ну, па вялікім рахунку так. Таму што яно стала проста, гэта лексіка засталася істотнай толькі для гісторыкаў, там, ці тэхнікі, ці яшчэ чаго, вот, з чым гэта было звязана. А для карыстальніка яно не мае ніякай актуальнасці. У 20-м стагоддзі яны ўжо плюнулі, пачалі выкарыстоўваць інтэрнацыяналізмы. Нават там, дзе ў іх не было вялікай патрэбы, але ў любым выпадку тэхналагічныя рэчы, ўсё, што звязана з новымі тэхналогіямі, яны ўжо пачалі засвойваць, не імкнучыся, ці так скажам, мінімальна імкнучыся прыдумляць уласную лексіку. Цяпер кампутар. Кампутарныя тэхналогіі новыя прыйшлі, і ў выніку што атрымалася? Што ангельская мова, так сусветная міжнародная мова, менавіта кампутарнай тэхнікі, яна абсалютна змяла все ранейшыя напрацоўкі лексічныя, і на сённяшні дзень два кампутарнікі размаўляюць фактычна ангельскімі словамі з расейскай граматыкай, калі яны расейскамоўныя, калі беларускамоўныя, беларускамоўная граматыка, але ўсё напаўненне на ўзроўні лексемы, на ўзроўні слова будзе ангельская. У той жа час, як навука, так скажам, не настолькі рухомая. Вот прыдумаў Ньютон, не прыдумаў, вынайшаў, значыцца, законы механікі, законы тэрмадынамікі і гэтак далей. Яны нязменныя застаюцца. Што б не адбылося, як бы не адбылося, якія б тэхналогіі не прыйшлі, вот гэта ўсё роўна будзе ўніз падаць. Значыцца, вот гэта вот нейкім чынам трэба называць. І чаму я такую вялікую прэамбулу вам вяду? Вось. Бачце, добра было б мне больш эфектыўна працаваць, чымся расказываю про такие тонкие речи людям, ну так скажем, может трошки далеким от такого, от гэтых усіх проблем, але я спадзяюся хоть у гэтай аудитории, ширейшей аудитории, я не маю, вот хай бы мне дали слово там у телевизоры, Вось, я заклікаў бы тады эканамічную грамадскасць, можа, вынік быў бы не нашмат большы. Да таго, каб ўсё ж такі, можа, будзе ў некага схільнасць такая, паспрабаваць вывучыць гэтую лексіку, вывучыць, як нашыя продкі. Для мяне это цёмны лес, я не ведаю, это трэба прысвяціць кавалак жыцця. Як яны называлі асноўныя паняткі, як гэтыя назвы, як гэтыя слоўцы можна экстрапаляваць на сённяшні свет эканамічнай тэрміналогіі. А ўсё, што я вышэй казаў, гэта пацверджанне таго, што калі вы ахвяруецеся, калі вы штосьці зробіце ў гэтым кірунку, вашы намаганні не будуць марнымі. Столькі, колькі ёсць беларуская мова, калі это навуковая тэрміналогія, а не тэхнічна-тэхналагічная тэрміналогія, яно будзе жыць. Вашымі словамі, вашымі тэрмінамі будзе, вот я як уставлю свой слоўнік, вот пашлюся на вас, як, ну я вот гіпатэтычны хтось вот, з вашай аудыторіі, будзем педаляваць, будзем такім чынам папулярызаваць беларускую тэрміналогію навуковую эканамічнага кірунку. Вось, будзе ў кагосьці жаданне, гаварыце мне, скажыце пра гэта. Выкажцеся ў чым, што можа вот будзе ў вас ўсё ж такі жаданне ахвяравацца. Бо ну я не стамляюся пакуль, што ведаеце вот так вот на ўдачу закідаць вуду. Вот, можа што і падчэпіцца на крючок, можа мае словы трапяць на нейкую глебу, так скажам, гатовую да таго, каб прыняць гэтыя словы і каб з гэтых словаў нешта вырасла. Некалькі словаў раскажу вам пра тое, чым жыве грамадскасць, чым я займаюся, чым займаюцца мае калегі. Актуальныя моманты беларускага мовазнаўства. І пачну, відаць, з правапісу. Правапіс вот ляжыць у мяне на стале. І скажу, што гэта гарачая тэма, незалежна, хоць здавалася б, гэта не мусіць быць істотным для сённяшняга грамадства. Аказваецца, істотна. Можна за сабою павесці грамадства, ну вядома, невялікую частку, вядома, людзей заангажаваных, ну, якія усведамляюць, што лёс там эстонскага салдата – это ўсё ж такі вынік прапаганды расейскай і не больш. А ў нас ёсць свае праблемы, якія трэба развязваць. Каб была яснасць Тарашкевіцай наркамаўкай. Калі кажуць, што вось да гэтай кніжачкі ў 2005 годзе яна выйшла, як бы ўсё было добра. Існавала наркамаўка і ўсе згаджаліся з гэтым, ну наша Ніва і Архэ пісалі некімі незразумелымі трошкі правапісам, ну як бы вот на гэтым усё і сканчалася. А тут выйшла кніжачка гэтая і як бы змяшала розумы людзей. Я хацеў бы адразу звярнуць увагу, што гэтая кніжачка па вялікім рахунку як бы нічога не прыдумала і нічога не змяніла, яе была функцыя. Ну, ведаеце, як гэты арка, па-расейску кавчэг, так, вот дзе Майсею, так, значыцца, захоўваліся гэтыя пліты, гэтыя табліцы з запаветамі. Спілберга быў фільм пра гэта. Вось. Мы проста што зрабілі? Мы адкапалі гэта і раскрылі. І вот яно вылецела, разумееце, што ж вылецела? У 1933 году беларусы мелі адзін правапіс. Правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча, які прызнаваўся за адзіны. У 33 годзе ва ўсходній Беларусі у БССР гэта ўсяго толькі, ну, трошкі большая палова Беларусі. Камісары сказалі: «Эй, чё-то у вас какой-то язык? Чё, шо, вы не рускія? А ну давайте, все мы тут рускія людзі, давайте мы сделаем, чтобы язык был попонятнее, как бы поближе большому языку, нашу рускому. Чё тут вы навыдумывали?» Вось, і вот я вот простенькую такую вот вам змадэляваў ну я не ведаю на схему, вот змадэляваў, як бы маглі разважаць вот гэтыя маскоўскія дзядзькі. У 33-м годзе выходзіць проста пастанова, ну яна нідзе не публікавалася ў друку, але дзе чорным па белым сказана. Значыцца, досыць усякіх нацыянальных палітыкаў, досыць усякіх там нацыянальныя рэспублікі, ну хай не будуць, халера з імі, але вот гэтыя нацыянальныя мовы і прызнанне там магчымасці развівацца там і чукчаю, і там нейкім беларусам, давайце з гэтым лібералізмам будзем сканчаць і будзем прыводзіць усё да аднаго, а менавіта да расійскай мовы. І ў 33-м годзе у некаторых рэспубліках трошкі раней, трошкі пазней, але адбываецца, ну, напрыклад, там, дзе існавала лацінская графіка, у Азербайджане. Яны лацінскімі літарамі пісалі. Вось. Ім замяняюць на кірыліцу. Значыцца, ў іншых нейкіх рэспубліках, там, дзе таксама лацінская была графіка, уведзеная савецкай уладай у 20-е гады, там, для тых жа камчадалаў, напрыклад, яны лацінкаю пісалі. Ну, сказалі, не, давайце, ребят, как-то рускімі буквамі, да? Как-то надо ўсё ж такі. Вось. І таким чином все советские народы перевели, незалежно от того, какой графикой яны користались, на шрифт российский, с маленькими выключениями. Вядома то, что для тех, кто еще, для поляков покинули еще польский, хоть для литувисов советских, ну неких таких червоных литувисов, бо литува ж была буржуазная, вы разумеете, покинули латиницу, для габрэяў пакінулі ідыш яшчэ з вот гэтымі іўрыцкімі літаркамі, альфабетам гэтым іўрыцкім. Значыцца, для такіх вот народаў, якія маюць ці вялікія дыаспары, ці маюць асноўную масу насельніцтва па-за межамі Савецкага Саюзу, ўсё ж такі пакінулі шрыфты зыходныя, тыя, якімі яны карыстаюцца гістарычна. Для того, каб таким чынам усё ж такі быў масток ад савецкага народу да гэтых цёмных народаў захаду і ўсходу, каб пазней рабіць сусветную рэвалюцыю. Доўга не буду на гэтым сядзець, але істотна, што ў 33-м годзе была проста выразная з Москвы паступіў загад набліжаць беларускую мову да расійскай. І украінскую мову да расійскай. У украінскай мове таксама ў 33-м годзе адбылася рэформа. Што яна выспела ў іх і ў нас адначасова натуральным чынам? Не. Значыць, рэформа мела адну мэту: выкошваць усё, што было беларускае, больш адрознівалася ад расійскай, на карысць таго, што не адрозніваецца. Ну, напрыклад, адна частка гаворыць у краях беларусаў, а другая палова беларусаў гаворыць у краёх. У краёх закрэслілі, трэба гаварыць толькі ў краях. І так зрабілі ўжо з усёй граматыкай. Значыць, змены закранулі, ну, фактычна ўсе сферы, найбольш яны былі відавочныя на ўзроўні правапісу. Такім чынам, адстойванне афіцыйнага правапісу, такое сляпое адстойванне афіцыйнага правапісу на сённяшні дзень, для мяне гэта неусведамленне таго, што афіцыйны правапіс закліканы быў да аднаго асіміляваць беларусаў, зрабіць так, каб беларусаў просто не было праз нейкі час. Тое самае на глебе украінскай, тое самае ў іншых мовах, ну там мовы то далёкія, разумееце, іх так ужо не асімілюеш. Хоць калі вы паглядзіце які-небудзь слоўнік вот малых народаў, там якіх-небудзь марійцаў, якіх-небудзь комі, там палова словаў у слоўніку супадае з расійскай мовай. Там аддзел на якой-небудзь марійскай мове, так і будзе аддзел. Наш кажучы, нават грамадства не марочылася тым, каб прыдумаць для самых падставовых рэчаў уласную тэрміналогію. Рука-нага, ну так, яны тысячы гадоў мелі рукі-ногі, яны называюць сваімі словамі. Так. Але ўсё, што звязана з адцягненымі паняткамі, усё, што звязана з штодзённай такой вот адміністрацыйнай дзейнасцю, з тэхнікай, тэхналогіяй, навукай, гэта ўсё русізмы. Вядома, што такая мова так не мае будучыні. І ім наканавана было выміранне, і фактычна яны на сённяшні дзень выміраюць. Вось, у Расіі, хоць ужо сёння, то ім іх ніхто не асабліва, думаю, не душыць. Я спадзяюся, не даходзяць да мяне чуткі. Проста ўжо цягнік не спыніць. Вось, ён быў разагнаны пры бальшавіках. Што да беларусаў? Бо бачыце, упіраліся да таго, што маем усё ж такі фармальна незалежную дзяржаву ўжо 16 гадоў. Гэта грамадны поспех. Але русіфікацыя працягваецца для таго, каб яе не пускаць. Вот мы выпусцілі вот гэтую, выкапалі вот гэтую арку чароўную. Выпусцілі яе. Вот, ну, вы на Спілберга, я вот гэты вобраз скарыстаў, вы на яго не адгукаецеся. Можа, кіна не глядзелі. Вось. Там ён выпраменьванне было ад яго, там усе валіліся, і наш кажучы, мы не зрабілі гэтай аркі, так як героі фільма не зрабілі. Мы выцягнулі яе на паверхню. Мы выцягнулі на паверхню тую Беларусь і тую беларушчыну, якая не падпарадкоўвалася, не згаджалася быць савецкай, не згаджалася вот гуляць вот у гэтым акрэсленым полі этнаграфіі, разумееце? Танцы, бульба, лявоніха, канец, дрань. Ну добра, хай вам будуць дранькі, пагуляйцеся з гэтым. Але это не рэальнае жыццё нацыі. Это карціначка. Вот прайшлі перад трыбунамі там маўзалея, так? Значит, грузіны там, кожны там пратанчыў, вот яна дружба народаў, ніхто нікога не гняце, а поўнае ўзаемаразуменне, любоў паміж народамі, а потым гэтыя народы пачалі ўзялі страляцца. Пан сышоў, разумееце, і дзядзькі пачалі брацца за чубы. Вось, значыцца, ўсё гэта дзьмутае, ўсё гэта непраўдзівае. Мы выцягнулі гэтую арку для таго, каб сказаць, вот як яно павінна быць. Не змушана. Як будзе далей развівацца, прызнае грамадства нашую працу, вот, ну не нашу працу, прызнае грамадства правапіс, які склаўся незалежна ад бальшавікоў, яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя, прызнае класічны правапіс за свой, добра, выдатна, не прызнае, няхай, але это павінен быць сведамы і вольны выбар. Без гэтага немагчыма гаварыць не пра якую перспектыву. То як бы правапісныя баталіі ў пэўным сэнсе за плячыма, я хацеў бы толькі сказаць, вот гэтая кніжачка была створана з той нагоды, што рыхтуецца змены ў правапісе беларускім. У жніўні пра гэта мінулага года было раструблена, і людзі, якія хочуць выслушацца перад уладамі, вельмі гэты працэс педалююць. Дык вось, мая пазіцыя і маіх аднадумцаў такая. Ніякіх зменаў у афіцыйнай правапісе не можа быць да моманту покуль. Там, ну, так сказана, трошкі круглавата, покуль беларуская мова не будзе абвешчана адзінай дзяржаўнай мовай у Беларусі. Чытайце ў дужках. Покуль не сыдзе Лукашэнка, або покуль не ўсталюецца нармальнае незалежнае грамадства, покуль беларускай мове не будуць вернутыя яе правы. Не можа быць і гутаркі пра тое, каб штосьці мяняць, хоць адну літару ў ранейшых правілах. З чым гэта звязана? Змены правілаў прывядуць да панікі сярод абітурыентаў, абітурыенты перастануць здаваць беларускую мову у якасці уступнай, адразу матывацыя вывучэння беларускай мовы ў школе падае ў выніку. Гэта, мы трымаемся чым яшчэ, вот у нейкай ступені. Наша сітуацыя тым, што беларуская мова запатрабаваная ў якасці дысцыпліны для здачы тэста. Гэта вельмі важны момант. І калі не будзе гэтай матывацыі, якая будзе матывацыя? Патрыятызм? Ёсць у нас патрыёты, якія выдатна паслугуюцца. Нас на чале дзяржавы патрыёт стаіць, якія не паслугуюцца беларускай мовай. Лічыць яе непатрэбнай, звычайна, хоць. Зараз я вам цытатку знайду. Хоць. Калі ўжо ва ўсёй красе цытаваць. Я лично считаю, что если ты не знаешь, не понимаешь, не объясняешься, не изъясняешься, не пишешь на белорусском языке, то ты не белорус, а Лукашенко. Белта, 2006 год, 23 листопада. Тут есть еще. Так вот, такой патриотизм без беларускай мовы, патрыятызм без беларускай гісторыі, патрыятызм увогуле, які грунтуецца на нічым, на сённяшняй адміністрацыйнай сістэме, на вертыкалі, гэта тое, што разваліцца разам з развалам гэтай вертыкалі, гэтай адміністрацыйнай сістэмы. Такім чынам, страта будзе непапраўная, страта будзе грамадная. Калі знікне матывацыя, яна на сённяшні дзень ёсць, выключна трымацца, ну вот калі ты не пішаш вот гэтымі заклікамі, гэта не можа. Сённяшні дзень дастаткова, сённяшні свет дастаткова жорсткі і прагматычны. Ну, можа, ён быў не менш жорсткім, прагматычным і далей і раней. І калі мы дапусцім змены, я зноў такі вяртаюся да таго самага, калі мы дапусцім змены у правапісе, дакладней, калі стане вядома шырокай грамадскасці, што нешта ў гэтым беларускім языку то там намянялі, гэта прывядзе да проста катастрафічнай сітуацыі. Вот я прыклаў немала намаганняў, і ў выніку мне ўдалося, так скажам, націснуць на нейкія кнопкі, дайсці да чалавека ключавога ў гэтай справе. Это аказаўся спадар Зданович, які зразумеў тое, што не можна такі праект правапісу, як ён ёсць на сённяшні дзень, увогуле прапаноўваць грамадскасці. Вось. Я думаю, што удалося, вот я спадзяюся, што мне, маленькаму чалавечку, незаўважнай абсалютна велічыні, удалося паспрыяць таму, каб спыніць гэты працэс. Вось, які мае жудасныя наступствы. Ну, ведаеце, як у мульціках, там пяшчынка пакацілася і гара развалілася. Ведаеце, у вялікай ступені гэта так. У вялікай ступені вот такія, здавалася б, ну што змяніць там пару літараў. У нашай сітуацыі гэта забіць апошні цвік у труну беларускай мовы. Перад грамадскасцю нашай стаіць, так скажам, вельмі жвава ў гэтай, ну так скажам, у віртуальнай прасторы абмяркоўваюцца іншыя праблемы. Ужо не правапісы як такога, а праблемы азбукі. Вот гэтая кніжка напісаная. Трэба было вам у падарунак прынесці, я толькі цяпер падумаў. Ну, яшчэ не позна. Кніжкі напісаныя лацінкаю. Інфармую вас, што лацінка выкарыстоўваецца 16-го стагоддзя. Беларусы пішуць лацінкаю 16-го стагоддзя. Багушэвіч, Марцінкевіч, Каліноўскі, мужыцкую праўду, на якой, вот якой графікаю пісаў, лацінкаю ён пісаў. І таму трошкі так неахвотна гэта адзначаецца там у падручніках, там праз зубы, што ж там так пісаў, усё ж такі наш. Вроде бы мужик, правильно, беларус, значит, трэба нормальными літерами писать, а не какими-то там западными. Речь в том, что в 16-м стагодзе, ну, видать, раней, в 15-м начинается переориентация Беларуси с культуры византийской на культуру заходнюю. Заходняй Европы, Беларусь чым далей, тым ўсё глыбей робіцца еўрапейскай дзяржавай. І гэты пераход на лацінку для нас быў абсалютна натуральны. Вот не трапілі б, вот я вот дапушчу вот такую мадэль, не трапілі б мы пад Расею, вот не было б падзелу Рэчы Паспалітай. Вот. Ну і калі б там палякі не запанавалі б, вот вялікае княства заставалася б незалежным і моцным і ва ўсёй сваёй красе, можна не сумнявацца, што сённяшняй мовай, сённяшняй графікаю была лацінка. І наша грамадства вельмі падагрэтае гэтымі лацінкавымі гутаркамі, вось з якой нагоды. У свеце адбываецца такі працэс, як стандартызацыя. Вельмі важны ён для свету прозвішчаў, імёнаў, назваў населеных пунктаў, значыцца, усёй сферы ўласных назваў. Вот прозвішча, я думаю, кожнага другога з вас, а можа і кожнага ўвогуле ў гэтай аўдыторыі, у розных мовах лацінаграфічных можна напісаць па-рознаму. Das ist Plocho. Чалавек, асоба, павінен, Ну што это за нумар ідэнтыфікацыйны, які ён можа мяняцца ў залежнасці ад краіны, а ў залежнасці ад акалічнасцяў. На той ён і нумар, вы пашпарт у вас той самы нумар мае, ён жа не мяняецца нумар, як у гэтых шпіёнскіх фільмах з Бондам. Ён выехаў, яго раз нумар памяняўся. Всё, ён уже не ўлоўны. Прозвішча, напісанне яго лацінскімі літарамі, гэта момант ідэнтыфікацыі. Дзе чалавек нарадзіўся, населены пункт, назва гэтага населенага пункта, момант ідэнтыфікацыі. Не можа быць дата нараджэння па адным календары ў пашпарце, уязджаеш у другую краіну, у цябе ён мяняецца. Гэта робіць свет, ну так скажам, інфармацыю, ну інфармацыя перастае быць інфармацыяй, наш кажучы. І стандартызацыя гэта адна з найвялікшых задачаў сучаснага свету. Дык вось, гэтым займаецца камітэт ААН па стандартызацыі. І яны праводзяць усё всякія семінары, там сімпозіумы і гэтак далей, і кожны раз пацвярджаюць. Апошні быў у Таліне ў мінулым годзе. З 9 до 13 лістапада, мне здаецца, талінскі семінар ці кастрычніка, на якім было чарговы раз пацверджана, што все беларускія назвы, населеныя назвы беларускіх беларускай тэрыторыі павінны пісацца беларускай лацінкаю. Значыцца, павінна быць толькі адно напісанне, ніякіх іншых. І гэта падагрэла цікавасць да беларускай лацінкі. Я пачаў гэтым больш шчыльна займацца. Сам я сабе пішу ў сваім дзённіку лацінкаю. Ну, ўжо некалькі гадоў увогуле літоўскай мовы. Проста гэта мая пасія як лінгвіста. Я такім чынам трэнуюся, каб мець хоць нейкую практыку ў літоўскай мове ў напісанні. Вось. А так, зазвычай, калі па-беларуску я пішу, то звычайна лацінкаю. І ведаю, што дзясяткі, можа, сотні людзей таксама карыстаюцца лацінкаю не толькі для імейла. Я заняўся гэтым трошкі шчыльней пытаннем, выявілася, тое, што все беларускія, все без выключэння беларускія граматыкі, граматыка Пачопкі, граматыка Луцкевіча, граматыка Луцкевіча Станкевіча і нарэшце граматыка Тарашкевіча, все яны выйшлі прыкладна ў адзін і той жа час. 1917-1918 гады, яны ўсе былі напісаны лацінкаю. Пра гэта ўвогуле ўсё замоўчваецца. Для мяне было проста адкрыццём, это літаральна, я апошні вот на апошні месяц гэта для сябе адкрыў, дапісваў артыкул свежы, вот артыкульчык у нацынаўскі зборнік, будзе такі зборнік выходзіць. Да 80-годзе Александра Нацына, беларуская святара уніяцкая, які ёсць кіраўніком місіі для беларусаў у Лондоне. Значыцца, это беларуская эміграцыя, не падсавецкая, антысавецкая і, так скажам, антыатэістычная. Вось. Вот гэты артыкульчык, і калі я яго рыхтаваў нейкія моманты да друку, я пачаў цікавіцца трошкі глыбей, і для мяне вот адкрылася гэтая праўда. Аказваецца, ўсё было напісана лацінкаю, першы варыянт граматыкі Тарашкевіча быў лацінкаю напісаны, што перадвызначыла шмат якія напісанні далей у кірыліцы. У пасляваенны час таксама лацінка была, у часе вайны лацінка была, выкарыстоўвалася дастаткова актыўна, вы не паверыце, вот тут у Менску. Вот мы сядзім тут, вот недалёка, можа, якая была школка, у якой вывучалі, выкладалася лацінка. Разумееце, это цяжка паверыць, вядома, але гэта праўда. Лацінка вярталася ў свае правы, ну я, можа, два словы скажу. За часам вайны, да вайны, беларускія школы проста зачыняліся, з імі вялася такая ціхая барацьба да 39 года. У 39 годзе Савецкі Саюз і Нямеччына дзеляць Польшу, Савецкая Беларусі застаецца Заходняя Беларусі. Гэтую Заходнюю Беларусі, тыя 4,5 мільёны народу, трэба было неяк паказаць ім. Слухайце, это мы, Усходняя Беларусі, вас, братоў Заходніх Беларусаў, вы звалілі. У нас тут развіваецца, вот вас тапталі, польскія паны, тапталі, а у нас беларушчына квітнее, развіваецца. Я в Амерыцы спатыкаўся з людзьмі, якія беларусы, якія з'ехалі, уцякаючы ад бальшавікоў. У 30-е гады, кажу, мы слухалі, вот бацька слухаў радыё, гаворыць Менск, разумееце, яму просто гэта як сонца засвяціло, ён сядзіць пад Польшчай, там недзе паліцыянты ходзяць з вусамі, як у Пілсуцка, разумееце, а ён тут радыё па-беларуску слухае. Разумееце, канец 30-х, калі палякі разграмілі всё беларускае амаль што. Канец 30-х гадоў, разумееце, і тут прыходзяць, і тут прыязджаюць, значыцца, савецкія танкі, гэтыя салдацікі савецкія са стрэльбамі на вяровачках, анучамі закручаныя ногі, яны здзівіліся такое войска, як яно можа ваяваць, але прыйшлі, і тут раз, і беларуская школа. Гэта ўжо забыліся, калі тут беларуская школа была. У 20-х гадах шмат беларускіх школ было ў заходняй Беларусі. А тут паглядзі. І вось да 39-ы, 40-ы, 41-ы гады, да пачатку вайны, беларускія школы перасталі нішчыць. Для таго, каб паказаць заходняй Беларусі, што ва ўсходняй Беларусі гэтая мова жыве. З прапагандысцкіх мэтаў. А так ўсё вынішчалася, дык вось прыйшлі немцы, ім фіялетава на якой мове, абы не супраць Гітлера. Всё, канец. І тут расквітнела ўздым патрыятызм, ўсё школьніцтва было беларускае. Усе школы былі беларускія. Не было ні расійскіх школаў, ні польскіх, пра габрэйскія, ну, ведаеце, што там фашысты з габрэямі рабілі. Толькі беларускія школы. Пачаткова была кірыліца. Потым прапанавалі лацінку. А ну потым вырашылі, не, давайце лацінку цяжка ўводзіць, все ж такі русіфікаваная моцна, кірыліцу давайце. Потым падклалі міну, неясна хто, забіў Кубы. Чулі такую гісторыю? Забілі Кубы. Прыходзіць фон Готліб, значна горшы за Кубы. Кубы ўвогуле, это душка, ён падтрымлюе ўсё беларускае. Прыходзіць абсалютны салдафон фон Готліб, які я паглядзеў лацінскімі літарамі, можна па-беларуску, можна, сказаў, все, пераводзяць школу ўсю на лацінку зноў. І вот так вот яна, ведаеце, як у нас кожны дзень новы загад, у любой установе, ці на заводзе, ці на, у школе, ці ва ўніверсітэце, тыя новыя загады, які пярэчыць учорашняму, і не ма сэнсу нічога выконваць, таму што все будзе змецена яшчэ трэцім загадам, чацвёртым і гэтак далей. Вот прыкладна такая ж была ў сістэме адукацыі сітуацыя, але было, быў нейкі, ўсё ж такі, канстанта была нейкая, менавіта беларуская мова, то ў лацінскім, то ў кірылічным абліччы. Некаторыя дзеці пагадаваліся, ўсё ж такі лацінкаю вы былі выгадаваныя. Вот за гэтыя некалькі гадоў акупацыі ў беларускіх школах і пазней на эміграцыі лацінка ўсё ж такі нейкія свае пазіцыі захавала. І вот Нью-Йорк 1966 год. Вот кніжка лацінкаю выйшла. Аксана, паспрабуй зачытаць. Практычнае назіранне над нашай жывой мовай. Ну, бачыце, гэта не па-нямецку, не па-турэцку, гэта ўсё па-беларуску напісана. Калі нават не прызнаваць за лацінкаю такой перспектывы, як быць мова, быць графікаю ўсеагульную пануючай, то прыйдзецца прызнаць за лацінкаю ўсё ж такі статус вот такога у міжнародным нейкім кайне. Газета «Звязда», цяпер «Газета «Звязда», боже ты мой, это ж такое савецкае выданне, паўкалхознае, ёй-ёй-ёй. Там прыйшлі маладыя людзі, якія перасталі асвойваць свет, пераставілі джорынал пісаць які-небудзь, а пішуць па-ангельску, ці па-французску, ці па-гішпанску нейкія назвы арыгінальныя і пакідаюць так іх лацінкаю, як яны ёсць. Не марочачыся неабходнасцю асвойваць, пісаць беларускай графікай гэтыя назвы. Гэта падабаецца гэта ці не падабаецца, это асобная гутарка, але гэта нашая перспектыва. Мы змушаныя будзем. Мы не вялікая нацыя, мы не кітайцы. Мы невялікая нацыя, ну так скажам, сумерная з Еўропаю. І нам трэба згадзіцца тое, што факты чужыя, чужога свету, не ўласна беларускія факты, нам прыйдзецца засвойваць у тым выглядзе, якім яны бытуюць у умовах крыніцах, адкуль яны прыйшлі. У любым выпадку, это я ўсё так падводжу, тое, што вот першае, пра што я казаў, я займаюся правапісам, ну недзе ўжо адзаймаўся правапісам, бачыце, я гэта як Ну, я не ведаю, некі там, ну, не генерал, это фельдмаршал, на. Вот это мы завоевали гэту краіну, мы пойдзем на другую краіну, вот будзем цяпер займацца лацінкаю. Значыць, це вот новая арка, вот гэта новая бомба, якую я не ствараю, але выкопваю чарговы раз, вот чарговая новая бомба, якая будзе выкапаная. Я спадзяюся, вот летам выдаць кніжку, у якой будуць сабраны ўсе лацінкавыя граматыкі і правапісы, якія былі выдадзеныя калі-небудзь, каб паказаць, вот ён грунт, вот чэрпайце адсюль. Гэта таксама наша рэчай, гэта таксама беларушчына. Калі яна лацінкаю напісана, ад гэтага яна не робіцца менш беларускаю. Таму што былі беларусы, якія адразу сталі каталікамі, адразу былі ўлучаныя ў не прайшлі бізантызацыі працэсу, а адразу былі ўлучаныя ў агульнаеўрапейскі працэс, вот у тым ліку і праз графіку. Трэцяе. Я ўжо так пералічваю вот гэтыя правінцыі, якіх сягае мая ўладарная лапа. Вельмі балючае месца гэта беларуская лексікаграфія. Страшнае слова, но вы з гэтай штучкай сутыкаецеся кожны дзень, я вас запэўніваю. Вось. Значыць, гэта нашыя слоўнікі. На жаль, сітуацыя ў нас вельмі благая, моўная, і з гэтай прычыны слова можа трапіць у грамадства у вялікай ступені дзякуючы слоўніку. Гэта ненармальны шлях. Нармальны шлях, это вы калі ад мамы пачулі, ад таты пачулі, ад брата, ад сястры пачулі гэтае слова. Глядзелі тэлевізор, гуляліся ў кампутары, пачулі гэтае слова. Вось гэта нармальны шлях, якім назапашваецца вот гэтая скарбонка вашых лексічных ведаў. Новае слова прыходзіць да вас. А слоўнік это тады, калі все гэтыя шляхі заблякаваныя. Ну, я думаю, што тут хто беларускую мову чуў з малку у сям'і? Чулі, так? У сэнсе, бацькі па-беларуску гаворяць? Ну, так. Ну, як па-беларуску? Па-валожанскому беларуску. Валожанская беларуская трасянка. А, ну, трасянка, бачце? Так, першыя 4 класы былі беларускамовныя. А, ну, das ist gut. Я казав, готлік. Вось. Вельмі добра. Вельмі добра. Вот гэта натуральны шлях. А вот ненатуральны шлях, это калі чалавек разгортвае расійска-беларускі слоўнік, вот разгортвае, і чытае, священнослужитель, такое слово зручнае для ўжывання, священнослужитель, там чытае, святар. У нас яшчэ такого слоўніка, па-моему, няма, у якім священнослужитель перакладаецца як святар. Але гэта адзіны спосаб, больш-менш эфектыўны, адзін з эфектыўных спосабаў, донести до патриотично настроенных слоев населения в белорусскую лексику нормальную. Вот я этим занимаюсь. И как бы проблема, ну я думаю, что мне хопит до смерти этим заниматься. Это робить российско-белорусский словник. А чему российско-белорусский? Ну, потому что у нас люди користаются российской мовой. Самый близкий шлях до користальника праз российскую мову. Чему я натискаю на то, что это не натуральная ситуация? Але треба, ну так скажем, не марить себе некой иншей ситуации, а працевать с той, якая есть на сегодняшний день. И вот эта вот провинция, она настолько громадная, вот что я кажу, что я ей не завоюю николи, але я буду стараться что-то робить в этом керунку. Скажу, что ваши коллеги, трошки старейшие за вас, мне уже допомогли в этом. Некольки спадарни старовой, то вы мне не подкажете, кольки годов назад? 3? Я тут спотыкался с аудиторией. Прикладно 3 года назад. Я спадыкаўся аўдыторыя і стараўся іх запаліць сваім запалам, стараўся заклікаць іх, каб, вот, ведаеце, вот тлее, ці гарыць паперка, дакрануцца да сухой травы, каб яна хоць затлела, каб гэты вот агеньчык не згас, а менавіта. Па бібліятэках блізкіх, далёкіх. Ой, па вёсках яшчэ. Так. Па вот нейкіх закутках рассыпанае такое багацце, як вот беларускія словы. Дзяўчаты з гэтай аўдыторыі дапамаглі мне вось з факультатыва. 3 гады назад я вот заклікаў, папрасіў, вот мне ёсць такая пякучая патрэба. Яны дапамаглі мне вельмі, я вельмі ім удзячны, і калі гэтыя матэрыялы будуць скарыстаныя, ну гэта не будзе вельмі хутка зроблена, я ім, вядома, іх на імёны ўпішу чырвонымі вялікімі літарамі ў гісторыю беларускай лексікаграфіі. Я кажу, дзеванькі, хлопчыкі, ёсць такая вот пякучая рэч. Ёсць у аддзеле рукапісаў акадэміі, у бібліятэкі акадэміі навук слоўнік, які на картках знаходзіцца. Невялікі слоўнік слонімшчыны, там 3 вёскі фактычна, які некалі склаў Янка Бялькевіч. Я вот тады якраз гэты слоўнік і адкапаў. Я ніколі не чуў пра яго. Ён нідзе не ўзгадваецца. А вот стаіць вот там скрыначка, і вот ёсць у ёй карткі, якія рукою Янкі Бялькевіча, ён быў інспектарам у 20-е гады інспектарам беларускіх школаў. Ну, потым яго забралі ў 30-е гады, і на Беларусь ён ужо не вярнуўся ніколі. Вось, быў рэпрэсаваны чалавек. І ягонай рукою напісаны слоўнічак ягоных родных мясцінаў, ён са слонімскага павету. Я кажу, найлепшы шлях не даць гэтаму знікнуць. Разумееце, сёння мяне пускаюць туды, а заўтра памяняецца начальства у той бібліятэцы, не памянялася, пускаюць, ўсё добра пакуль. Вось, яны перастануць мяне пускаць. Яны скажуць, ведаеце, вот не можна гэтага перапісваць. Я кажу, што трэба гэтыя матэрыялы перавесці ў электронны выгляд. Вот ці вы мне дапаможаце. І адгукнуліся 4 дзяўчыны, і мы пайшлі з імі, запісаў ім бібліятэку, селі, за некалькі разоў мы гэта зрабілі, перапісалі на паперу, потым селі, перапісалі гэта ў электронным выглядзе. У выніку на сённяшні дзень гэты невялічкі слоўнічак уратаваны ад знішчэння. Калі прагніе бібліятэка, там я якраз рамантуюць, там заваліцца гэты фонд, разумееце, ужо слоўнік Бялькевіча будзе ў саўкі на кампутары і на дыску. Гэта ўжо добра. Ну і яшчэ там трэба мне, вядома, неяк забяспечыцца на всякі выпадак вот гэтыя матэрыялы шырэй раскідаць, але я займаюся хаця б тым, што ўжо было нашымі папярэднікамі назапашана, што яны ўжо зрабілі, і калі мы гэтага ні сёння не ўратуем, не забяспечым ад знішчэння, заўтра можа быць позна. Заклікаю вас да такой дзейнасці, будзе ў вас жаданне, работы хопіць усім. А грамадная колькасць работы. Я не стараюся публічна заклікаць людзей мне дапамагаць, ну, напрыклад, там у інтэрнэце вывесіць у жывым, ну, трэба не журнале, а дзённіку. Вот это якраз ЖЖ, это Live Journal, па-беларуску трэба было б жывы дзённік назваць. Там белмова ёсць, калі хтосьці там ходзіць. Вось, то зазіраецца. Там можна было б заклікаць, кінуць кліч. Праз нашу ніву можна было б кінуць кліч. Сказаць, валянтэры ўсёй Беларусі, яднайцеся, я вас раздам вам рыдлёўкі, будзем капаць рэчышча вялікай ракі пад назваю беларускія словы, беларускі слоўнік з вялікай літары. Не магу, таму што калі да мяне адгукнецца, скажам, 100 чалавек, я не ведаю, мне трэба ўсё кідаць, увогуле любой дзейнасцю займацца і займацца толькі менеджментам гэтай масы народу, вы разумееце, так? Як эканаміст, не можа, напрыклад, 500 чалавек быць мурашоў, а над імі адзін начальнік. Неэфектыўная сістэма. Ёсць, значыцца, вот трэба нейкую ствараць адміністрацыйную сістэму, якая будзе эфектыўна працаваць, кіраваць гэтымі людзьмі. А на гэта трэба грошы, на гэта трэба сілы, на я іх не маю. Але вельмі важны момант, калі я сустракаюся з такімі малымі аўдыторыямі, так скажам, вот паглядзець у вочы вам, і вы спадзяюся, прасякніцеся вот гэтым маім гарэннем. Не, ён как гаварыць, разумеецца, гарэнь, што я гару, тут так это файна, разумеецца. Неёмка. Ну вот, вот моим клопотом, и что я вам передам, это не мой клопот, это ну, клопот нации, клопот народу нашего. Это вот наша отказность. Ну что ж, разумеется, мои предки, вот мой дед был КПЗБ, например, разумеется. На сегодняшний день то дурань. Мы ж ведаем, что это КПЗБ, Коммунистическая партия Заходняя Беларуси. Яна верх абсолютно Коммунистической партии утримливался там на гроши Москвы и так далее. Это все было. А снизу они верили, что будет Беларусь. А баба моя говорила деду, муцелетвые чалдоны. Чалдоны это российцев называют там, на Волзе. Там. Ось, мучалетвае, мучале, это значит, это, мучаць, падманваюць цябе. Падмануць цябе, вот так вот. Ну, так і сталася ў пэўным сэнсе. Вось, але дзед мы верыў і за гэта, ну, па старунку заганялі пад пазногці іголкі. Ну, ў пэўным сэнсе, то ў яго было спалучана беларушчына з камуністычнымі ідэямі, як бы падмануты чалавек, не разумеў гэтых рэчаў, але беларушчына ў ім жыла. Ён жа дзеля гэтага. Вот. І не магу я проста так прапусціць. Разумееце, зрабіць выгляд, што не было гэтага. Я не магу сказаць, для мяне гэта не важна. Ну, я спадзяюся, што і вы не зможаце гэта сказаць. І яшчэ тысячы людзей. І па магчымасці пастараюцца, і вы пастараецеся адгукнуцца. Ну так. Это ўсё, што я хацеў сказаць. Ну, ёсць, можа, пытанні нейкія ўзніклі вот бегам гэтай гутаркі. А пакуль вы мне будзеце спрабаваць штосьці сказаць, можа, я вас на штосьці паказваю вот беларуская граматыка. Менск, 43-й год, выданне 6-е. Любы падручнік савецкі разгарніце, там будзе сказана, што выйшла, і постсавецкі, выйшла 5 выданняў граматыкі Тарашкевіча. Не верце, чорным па белым, можна зрабіць экспертызу паперы. Вось, яны сказаць, так, это 43-й год выданне. Васілёчкі, адкуль узята, вы не бачыце? Это оформление вянка Богдановича. Молодцом. Так, вянок Богдановича, разумеете, вот. Ну, вядома, наивно это, на сегодняшний день. Але для тих людей вот, вот так вот любовь реализовывалась. Для нас, може иначе, вот в этой опасце любовь реализовывается, разумеете. Кожное поколение по-своему. Ну и тут вот штемпель. Weiss Rutenisches, белорусская, это по-немецку вот так называлось. Ну, далее я по-немецку не моцны. Вот, Берлин, год, и так далее, ну, вот печатка, бачите, немецкая тих часов. Панькова книжка, был такий дзеяч, Микола Паньков, ён у Нью-Йорку пламет, шмат зрабіў для справы беларускай. Вось, хто гэтую кніжку выдаваў, тут прадмоўка, вось, Тарашкевіча ў 39-м годзе расстралялі, а справа ягоная жыве. Вот. Беларусь наша бацькаўшчына. Канец гэтай кніжкі, это дзве кніжкі пад адной вокладкай. Вот пачым. А? І Станкевіч. І далей падручнік Станкевіча. Рэгенсбург, это ўжо Нямеччына, амерыканская зона акупацыі. Вось, былі беларускія школы, пару гімназіяў паўстала, ну, дзве, наколькі я веду, Янкі Купалы, это для гімназіі Янкі Купалы і Максіма Богдановича. Рэгенсбург, 49-й год, падручнік, крывіцкая, беларуская мова, граматыка, правапіс, укладанне, вот, ва ўсёй сваёй красе, вот такія вот кніжкі выходзілі, пагартайце, далучыцеся. Вот беларушчына жыла. Вот гэтых людзей ніхто не прымушаў. Вот гэтых людзей ніхто там 43-й год, ну яшчэ так пад акупацыя, але ўжо 47-ы. Яны маглі б забыцца, што яны беларусы. Так прасцей было. Сказаць: "Ды не, ну што, для мяне это ўсё памёрла". І шмат хто так і зрабіў. На захадзе засталося, ну цяжка сказаць дакладна, ось, каля 250 тысяч беларусаў, якія не вярнуліся ў савецкую Беларусь. Увогуле, у Нямеччыне і Аўстрыі на момант 45-го году знаходзілася каля мільёна беларусаў. Можаце ўявіць сабе, каля мільёна беларусаў. У Берліне выходзіла газета «Раніца», і газету «Раніца» можна было на любой станцыі ў Райху купіць. Вот вы падыходзіце з Беларусі, боже ты бой, я прыехаў, разумею, у Нямеччыну. Я у любой яцы, у любым кіёску магу купіць газету на беларускай мове. Ну цяжка, і беларускі работнік яшчэ выходзіла, такая 44-45 гады газета. Я нагадаю. О! Яны бачылі, бачылі вот, да? Это вот, калі раптам, ну, што-небудзь трэба там стата ці што-небудзь такое, вот мы казалі проста пра рэформу 33-го года. Ну, да, я, напрыклад, не маю такое выданне, бачыце. Я якіх-небудзь, не разумею. Я якіх-небудзь яшчэ рарытэтаў прынёс бы, каб ведаў, што вы маеце такое, што я вас не здзіўлю. Я яшчэ гэта, у мяне ёсць чым пахваліцца. А можна вот это вот паглядзець? Ну, дык бярыце. Так. І потым, ну, спаткаемся там у горадзе. Я вашым студыёзусам, ага, хацеў бы гэтых лацінкаю кніжак здарыць. Ось. Я нешта, ну, многа проста ўсяго не прашурупілася. Неяк вот так сталася. Страціў нітку разважанняў. Ну файна, што вы сабе это вырвалі. Это абсалютна выпадкова, я Бразгунов спрэзентаваў. Ну это вядома музейныя рэчы. Ну, у мяне апраўленае, то дзякуючы гэтаму захавалася. Ну спадарства. Вось можна без конца. Я гэтым жыву, я больш нічым не займаюся. Ну, ведаеце, я прызнаюся, трошкі чым займаюся. Я зарабляю нейкі фонд, хочу зрабіць, сам сабе зарабіць грошай, каб не адрываць ад бюджэту сям'і на выданне кніжак. Таму што праспонсараваць такія выданні, ну, напрыклад, лацінку, можа я спонсара не знойду. Ёсць яшчэ некалькі выданняў, якія вот на стале блізкія да таго, каб з'явіцца. Ну, напрыклад, краёвы слоўнік лагойшчыны вот таго самага аўтара Варлыгі. Ён выдадзены ў там 70 нейкім годзе ў Нью-Йорку лацінкаю. Ён абсалютна рарытэтны. Засталося там у Беларусі можа 5 асобнікаў, калі гэтай кніжкі ёсць, то максімум, разумееце? Яе выдаць кірыліцай, каб яна ўсё ж такі была больш колу людзей даступная. Ёсць слоўнік параўнанняў, напрыклад, беларускіх параўнанняў. Вот ніхто не хоча яго друкаваць. Ось, бо гэта трэба ў нейкае ўкладанне зрабіць. Такая спадарыня Валодзіна, фалькларыстка, яго склала. Гэта трэба выдаць. Інакш кажучы, ёсць маса вот рэчаў, якія трэба, каб з'явіліся, дайшлі да людзей. І калі, ну, мы не парупімся, то хто гэта зробіць? Гэта ніколі не выйдзе, гэта не цікавіць камерцыйнае выдавецтва, гэта не цікавіць дзяржаву, то каго гэта будзе цікавіць? Ну што, дзякую вам за гутарку. Хацелася б, як вас каго завуць, можа вы мне прозвішчы. Скажыце мне, это я яшчэ, боже ты мой, колькі ў мяне плянаў зрабіць, напрыклад, слоўнік прозвішчаў беларускіх, гэта калі-небудзь. У мяне такое пытанне. Я ўсіх зараз мучаю, а студэнтка мяне мучае. У яе прозвішча Дыдзік. Што гэта такое, так? Што гэта такое? Ці чулі вы такое слоўца? Дыдзік. Дыдзік. Ну, трэба глядзець лакалізацыю. Ну, не ведаю, трэба глядзець. Там, ну, шукалі хтось, сваякі шукаў прозвішчы і, ну, ад чалавек без такого рынка, але ну, бы ніхто нічого там не абазнаць. А якая мясціна? Мясціна, не скажу зараз дакладна. Это вельмі важна, это локалізацыя, это просто нумар адзін. Якое ёсць слова правильна? А? Так прадметна, відаць, нейка прадвішча. Ну, дыць, ік, суфіксацыя. Ну, просто репрезентуйцеся, як вас зовуть? Ганяш. Прозвище? А? Будкін. Будкін? Mm-hmm. А ёсць С. Будкін, піша для нашай Нівы. Немає дачынення до вас? Ясна. Адкуль ваші бацькі? Ну, Будкін, тата ваш. Тата з України. З України, з таким прозвищем, так? Ну, яно, а з Росії гэтае прозвище ви не ведаеце? Я веду батька, тату, мабуть, з Росії. З Росії, ага, Будкін. Ну, само за себе. Ну, тут все просто з гэтым прозвищем. А маміна як прозвище? Гребіна. Так само з Росії, з України? Батька з Росії. Єйне, так? Угу. Гребіна, греба. Ну, тут вот не так просто. Ой, часам у таких простых прозвішчах расійскіх там сядзяць зусім іншамоўныя карані. Ну, напрыклад, Кіров. Такая руская фамілія. Кіров гэта ад удмурская кір, дзяцел. Это таким чынам русіфікаваная, ну, мянушка, якая стала прозвішчам. Вось таким чином. І таких прикладів повно. Здається, що от слухаю. Чорних? Сибірське прізвище. Ось. А мама? Ага. Сергієва. А? Сергієва. Ну, поглядіть, яких это. Ну, коли чоловік народжений на Білорусі, він білорус. Все, это кім сам сябе чалавек вызнае. От на гэты конт раскажу вам гісторыю цікавую. Калі быў перапіс насельніцтва пры савецкіх часах, ну это недзе вот 89 год, відаць, апошні вот перапіс насельніцтва перад ім нейкі быў. Дзеля смеху адзін малады чалавек, калі ў яго запыталіся, ну, нацыянальнасць. Ён кажа: "Дзеля смеху малады чалавек, думаю, ну, пасмяюцца і на гэтым скончыцца. Скіф". Той, хто перапісаў, яны людзі без лішняй адукацыі. Ну, чуў недзе такое, ну, слухай, ну, калі ёсць кеты, гэта нацыянальнасць, як гэта абутак. Вось, мая баба не гаварыла кеды, яна казала кеты, гэта тысячы беларусаў гаворыць замест кеды, кеты. Дык такая нацыянальнасць, ужо скіф, тым больш ужо нармальна. Запісалі скіф. Хлопец у выніку, там, значыцца, ситуация такая, пашпарт там, ці это не перапіс насельніцтва, відаць, это ён у этом, у пашпартным. Адным словом атрымалася, што ў яго прозвішча, у яго пашпарце напісалі нацыянальны скіф. Ён кажа, атрымаў, просто ён здзівіўся, ён дзеля смеху атрымаў напісаны скіф. Ён кажа, а як гэта памяняць? Слухайце, я дзеля смеху сказала, ну як памяняць, это пашпарт? Выбачай, там одну літару памяняць, это суд трэба, там, ось, што ты думаеш, так проста? Ну, добра, напісаў заяву, пішы заяву тады, калі сур'ёзна хоць, так? Напісаў заяву, значыцца, працэдура такая, пасылаюць у Маскву, статыстычнае бюро, ось. А ён абгрунтаваў гэта, ну і потым адказ, так, не. Ён абгрунтаваў наступным чынам, то што скіф, гэта не нацыянальнасць. І ў сапраўднасці няма такой нацыянальнасці. Вот на гэтым пабудаваў сваю, ну там пішаш абгрунтаванне, чаму ты хочаш. Там каўбаса, не прыгожае прозвішча, усе смяюцца, там ці яшчэ што, разумееце? Там ці дзірка, напрыклад. Вось, ці адна дама, украінскае прозвішча, у жанчыны, падымы ногі. Это это правда? Вось. Ну, это украинские прозвища, они слово злучение там под опригора, на то ведаются все, а это радзейший выпадок. Ну, так вось. Треба обґрунтування. То такой національності нема. Ён обґрунтування написав. Приходить отказ со статыстычнага камітэту яму там тэлефанавалі ці напісалі ці што. Вось. Адказ. Мы не можам задаволіць вашай просьбы з той прычыны, што такая нацыянальнасць у Савецкім Саюзе ёсць. Як так? Ды пачаў высвятляць, пачалі пісаць, пачалі тэлефанаваць. Дзе жыве такой нацыянальнасць і якая колькасць такіх людзей з такой нацыянальнасцю? Паслалі запыт. Прыходзіць запыт, адказ. Адзін. Гэта ён і быў скіп. Вось. Ну, потым нацыянальнасць яму ўдалося ўсё ж такі памяняць, але вот вам гісторыя пра нацыянальнасць. Адным словам, для мяне дастаткова, калі чалавек гаворыць, што я беларус, то дастаткова. А тым больш, калі народжаны, ўсё. Малады Хвідарук. Хвідарук? Ага, ну это з якіх мясцінаў? А, ну это бацька прозвішча, там такое прозвішча. Ага. Ага. А маміна прозвішча як? Рак. А? Рак. Рак, ну, то... Рак Міхайлоўскі быў такі вельмі ведомы дзеяч. Вось. А з Рак Міхайлоўскім толькі там скланяцца. Так, это было не прозвішча, а прыдомак. Это паказвала на, у тым выпадку, на герб. Значы, Рак на гербе мястэчка Радунь знаходзіцца. Ну, я пра тое, што Рак это ў нашай гісторыі не проста так нешта поўзае, а гэта годнае імя. Вось. Таму вы з годнасцю нясіце гэта. А мне, ну, ад узбекскага імя Атакулова, вось як бы, ад імя Атакул, ну, як бы мне бацька просто узбек. Вось. Таму як бы беларускага тут мала. Ну, ўсё роўна мой бацька кажа, я узбек. Пры сабе, таму што ён скончыў школу ва Узбекістане. І я некалькі слоў, ён мяне навучыў па-узбецку. Якшы, яман, вось такія найпрасцейшыя рэчы. Вы што, валодаеце узбецкай мовай? Не. Ніколі не бываеце там? Ніколі не былі, так? Не, ну трэба наведаць это палову, это, другую сваю бацькаўшчыну, ўсё ж такі, это цікава. Вот, а я больш узбек, я больш ведаю слову за вас. Ось, добренька. Ага, а як вас зовут? Литвіся, ну, цалком мов Люда, так само узбекская. Ага. А тата з вами, ну, перепрошаю, что такое питання, но все ж таки это у вас ну, не, не живет. Не живет, да. Так? Ага. А мама? А мати Тишковская. Тишковская, так, откуль, з яких мясцінаў? Турушчина. Так, откуль, з якої вёскі? О, Турушчина ну, мне... Ну, город Житкович, як бы сам Турок. Цішковская самога, яна туравлянка? Ага. І ўсе з Турава? Ці з вёскі з-пад Турава? Цішковская там... Таму што Турав, раней вёска і мястэчка, гэта як два светы, як адзін з Марсу, другі з Венеры. Абсалютна розныя. То яна мусі з вёскі. Ну, як бы Цішковская, яны былі... І вогуле асобнае там паселішча ў Цішковскіх. Это была вёска града. Там зараз уже там нікога не мае. А дзе на каля якой вёскі? Яна не існуе як населены пункт, так? Вёска града, бо я не чуў такой. А што там бліжэй там? Я на Буразі, Чэрніч, што-небудзь. Я там папаездзіў. Это мне так, это не чужыя мясціны. Не можаце сказаць, так? Ну, там дзесь вось Знаменка. Ага. Знаменка. Угу. Каля Знаменкі. Ну, это пераназваная. Не памятаю, як раней называлася Знаменка. Ага, каля Знаменка. Ясна. Слепцы. Ну, это маленькая штосьці. Знаменку я ведаю. Это, можа, дарога вот за Туравым і налево на... А? На Лельчыцы, так? Вот там я мало бываў. Я добра ведаю направа. Там Малішаў, малы вялікі. Ну, это ўжо Столінскі раён, там мяжа, это Жыткавіцка-Столінскі раён. Добренька. Карпович. Ну, Карпович это маса ведомых людзей. Ну, цяперашні Карпович мусім мастак самы вядомы. Алесь Карпович. Ага. А, ну, гэта прозвішча майго бацькі, ён сам са Слуцкага раёну. А маці мне расейка. Яе дзявочае прозвішча гэта Раманенка. Раманенка, ну яна не расейка. Ну, не па нацыянальнасці яна расейка. Ну, ну так, напэўна, нешта ёсць. Ну не, ёсць ці украінская, ці беларуская, або разумееце, на НК прозвішча, НКенка. У тым ліку і Лукашэнка, гэта не украінскае прозвішча, гэта в аблудзе людзі, якія так думаюць. Прозвішчы маюць такую ўласцівасць быць наднацыянальнымі часам. Вось, гэта прозвішча Дняпроўскага басейну. Па ўсёй працягласці Дняпра сустракаюцца гэтыя прозвішчы. І нават на поўначы Беларусі, там, дзе Дняпро працякае, Аршанскі раён, там прозвішчаў такіх поўна, яны ніяк не звязаныя з Украінай, ніякіх перасяленняў тысячаў, дзясяткаў тысяч людзей не зафіксаваныя ў гісторыі. А калі яны і былі, то яны былі да ўтварэння прозвішча. Гэта прозвішчы вот Дняпроўскага басейна. Пачаткова яны абазначалі назву асобы мужчынскага полу паводле жаночага. Гэта не замужня, гэта дзіця незамужняй жанчыны. Вось. Это дзіця дзяўчыны, у якой бацька быў Лукаш. Зразумела, так? Это дзед, это праз па дзеду назва, праз матку. Зразумела, так? Значыць, умоўна кажучы, у Лукашэнкі, у там нейкага Лукашэнкі там 300 гадоў назад, матка нарадзіла і назвалі прозвішча, атрымаў Мянушка, хутчэй, Лукашэнка, бо дзед ягоны быў Лукаш. І меў дачку, якая нарадзі была ягонай маткай. Зразумела, так? Вось такая намінацыя, аказваецца. Вось, яна фіксуецца вот толькі ў басейне Дняпра. А Дняпро цячы са Смаленскай вобласці, магчыма, што мама з тых мясцінаў. Ясна, што у 30-м годзе рыхтавалася далучэнне Смаленшчыны да БССР. Я вам нагадаю, што БССР пачыналася ў 21-м годзе з паловы сённяшняй Менскай вобласці. Ну і там, праўда, захоплівала да Турава. Турав ўжо быў у 21-м годзе. Потым адбываецца ўзбуйненне БССР коштам Віцебскай, Магілёўскай і Гомельскай вобласці ў РСФСР перадаецца. І меркавалі перадаць апошнюю частку. Гэта Смаленшчыну з часткаю Браншчыны. А там ўжо рыхтаваліся дакументы ў 30-м годзе для гэтага працэсу. Там прыйшоў Сталін да ўлады абсалютнай. І гэта скончылася. Так Беларусь не даатрымала сваіх этнічных земляў. На жаль, вось. І а так бы ваша мама, можа, была б лічылася беларускай. Ну, гэта гіпатэтычна, ну, вы разумееце. Проста у яе бацька быў беларус, як мой дзед, а маці расейка. А, вось. І там 16 год, трэба было, ну так, так. Можна, ну, было. Ясна, ясна. Яна выбрала нацыянальнасць расейка. Не, ну гэта нічога дзіўнага, гэта было прэстыжна. Вот мае знаёмыя, такая сітуацыя. Гэта было жанчына народжаная, скажам, 61-м годзе. У яе тата беларус, мама латышка, а яна расейка. Такая сітуацыя была, ну ясна тое, што ну пры бальшавіка, пры саветах стваралася сітуацыя, калі чалавек стараўся ўсё ж такі запісацца такім чынам, каб ну, мець кар'ерны рост, мець перспектывы нейкія, нічога дзіўнага ў гэтым няма. Гэта вельмі кепска, што ён быў змушаны. Вот хацеў бы ён быць камчадалам ці скіфам, і мог бы быць, і ніхто б яму ніяк бы не замінала. Вот, вот гэта вольнае грамадства, так? Оксана Рудович. Рудович, Рудович, Рудович. А то Рудович. Рудович, я стараюся узгадаць, дзе ж я ваше прозвішча чуў. Ага, адкуль? Валожна. А адкуль, з якой вёскі Валожынская? Ну вот зараз гэта таксама Валожыны, як бы такі ўжо ускраіна больш, але яшчэ нават зараз ужываецца назва Келевічы. Келевічы. Келевічы. Ну, адразу магу сказаць, это балцкая назва, Келес. Ну да, а маці з... Это двор па-літовіску. Это дворыч, калі хочаце. Вот, калі славянскімі сродкамі перадаваць. Хутчэй за ўсё такая этымалогія. Ага. А маці прозвішча Жук і з вёскі Бурнейкі. Жук, вёска? Бурнейкі, ці яшчэ не. Бурнейкі. Бывае, кажуць Бурнейкі, але, по-моему, Бурнейкі. І так, і так. А старыя, як кажуць, не ці не? Є. Старыя є? Я Е не чула, Е чула толькі ад адной дзяўчыны, якая там не жыве. Ага, ну, праверыць трэба гэта. Добра, бурна па-літовіску гэта рот. Вось, адразу этымалогію вам раскрываю. Значыць, назва вёскі, якая ўвайшла ў Валожын Дзярудовіч, гэта ад слова двор, а бурнейкі ад слова рот. Вось. Ну, чым мог быць карысным, вот вас, ад вас некую інфармацію запісаў, таму што збіраю прозвішчы, збіраю вот такія вот всякія факты, і вот гэта я займаюся якраз балтызмамі ў беларускай мове, і спадзяюся, мне будзе карысна, вот устаўлю слоўнічак свой беларускіх балтызмаў. Дзякуй! Не ведаю, як вам было, а мне задавальненне правёў гэты час. Хоць, ну, каб ваша актыўнасць была трошкі вышэйшая, можа, было б трошкі весялей нам усім. Скажыце, пожалуйста, можна некалькі такіх асобных пытанняў? Ну, вядома. Мне так трошечкі вот у сувязі з нашым Еўрабачаннем здзіўляе, што мы калдуна перакладаецца як валшэбнік. Гэта беларускае прозвішча. Ад калдуноў? Ну, прозвішча беларускае, само слова... А ўсё можаш, ёсць слова калдуна? Само слова татарскае. Вось. Калдун, ну, калі хтосьці да яго мае вялікі піэтэт, выбачайце, але я скажу праўду. Гэта тое, што і пельмень. Пельмень? Ну, гэта ж... Гэта ёсць калдун. А гэта не вы на нашай ніве напісалі каментар, там было от сёння з пельмень? Не. За што калдун, каўтун? Калтун і ці пельмень. А мне пасадскі камень. Не, это пельмень. Это пельмень. Это всё, што мяса ў сярэдзіне, цеста зверху, неважна якое. Ці гэта жыта, ці гэта пшаніца, ці гэта смажана, неважна. Неважна абсалютна. Это калдун. Або паводле паўночна-заходняй традыцыі цыпелін. Ну это новая назва. Калі цыпеліны ўзніклі? От калдуны, калдуны это з бульбай, калдуны сам гатую і ем з задавальненнем. Вось, ці гэта з цеста будзе з мука, не, ўжо менавіта мука, неважна. Гэта называецца калдуны. Вось, і таму пельмень это самае дакладнае. Ну што такі я маю рацыю. Абсалютна. Таму што я адказваю, кажу, тут валшэбнікам не пахне. Просто па-англійску яны перакладалі, там, мэджік, мэджік, там штосьці такое. Яны на гэтым як бы згралі. Вот, на гэтым рабілі, так. Я там, я Дзінка, я калдун, я вас тут усе. Так, самае банальнае. Ой, перапрашаю, але чым банальней, тым прыгажэй. Я згадваў прозвішча каўбаса. Я, ну, каб меў такое прозвішча, я спадзяюся, мне ўдалося б сябе пераканаць у тым, што трэба ім ганарыцца. Гэта маё прозвішча. Вот такое натуральнае беларускае прозвішча. У Брытаніі ёсць згуртаванне беларускай у Вялікабрытаніі. І ў 60-е гады там быў такое кіраўніцтва. Гэта згуртаванне было старшыня каўбаса. А ягоны сакратар, там ці намеснік быў капуста. Вось, такая вот. Або мой сябар дзяцінства мае калегу, у якога прозвішча Бублік. Вось, і яны паехалі падпісваць у нейкую арганізацыю дамову. Гэты Бублік, вось, ну, прадарыхтавалі той бок паперы, значыцца, сядае. падпісваць, напісана бублік там яго, ну Пётр Мікалаевіч, скажам, умоўна, малады хлопец, маладзейшы значна за мяне. І нешта пачынае так это не ёмчыцца до ягонае адно прозвішча, а другі бок з таго боку той арганізацыі падпісвае гэты бублік, булачка. Ёсць беларускія прозвішчы булка. Вось, ёсць беларускае прозвішча дзевачка, дзеўка. Ёсць такія прозвішчы. Гэта нашае прозвішча. Гэта мы ў гісторыі. Такія мы ёсць. У мяне прозвішча Саўка. Часам кажу, о, Саўка ды Грышка. У мяне быў калега, ён габрэйскае паходжанне, яго прозвішча Грінчпан. Вот яго дажнілі, што зялёная шпана. Вось. Это, але вот на спевах там у другой класе ці трэцяй Саўка ды Грышка, значыцца, песня. А яго Грышка называлі, бо прозвішча такое, яго мянушкай зрабілі Грышка. Вось. Саўка ды Грышка лазілі дуду. Вось. Я быў у цэнтры, ён мы былі ў цэнтры ўвагі проста. Вось. Саўка ды Грышка. Так, я Саўка. Я ганаруся тым, што маё прозвішча, ну это як імя, вядома, у песні. Вось. У вечнінае, што я знітаваны з гэтаю зямлёю, што я частка яе. Можа, мы трымаем людзей, там спаць трэба ісці, там есці, галодныя сядзяць. Як? Скажыце, нармальна. Яшчэ трошкі? То там прозвішча Саўка тлумачылася. Я зараз проста не скажу, як ці ведаеце вы гэта. Я магу зараз схадзіць хуценька друкануць гэты лістик, і мне бы тады вам таксама будзе цікава. Ага, а што, як тлумачылася? Вот зараз, я просто не запомніла, але памятаю, што штосьці там было такое? Накручанае, так. З прозвішчам не так усё проста. Вы ведаеце, вот пра гэтыя булачкі вы прыгадалі? Так. Мне маці апавядала тую гісторыю, і была аднакурсніца, Пётр. Яна плакала, яе заўсёды дражнілі. Пятух, Так, і заўсёды супакойвалі. Ну, не плач, выйдзе замуж, памяняеш прозвішча, будзе прыгажэйшы і так далей. Яна выйшла замуж і стала кукарэлька. Як кажуць, анёсу не сойдзеш. Ну так, палюбіш і казла, так? Вот некаторыя людзі з прозвішчам Казёл стараюцца Козел, вот Баран, гэта не ведаю. Можа, каб я меў такое прозвішча, я стараўся пад яго ўцячы, можа... І таксама мне бацька расказваў, было такое здарэнне, калі азнаёміліся двое, адзін кажа, заяц, другі, касой. Нават першы аж здзівіўся, нават пакрыўдзіўся, ён не зразумеў, што гэта. Ну ясна. Ага, што это было? Рэпрэзентаваліся адзін аднаму, так? Бацька мой расказвае, што кажа, у нас проста жывёльнік быў у іх аддзел у інстытуце торфа. Кажа, у нас ёсць амаль усе асноўныя жывёлы. Вось, у канструктарскім бюро, там чалавек 30, у іх былі воўк, ясна, звычайна беларуская прозвішча, заяц. Ну вот вы добра пасавала прозвішча вашай мамы, не было рак. Ліс быў, собаль. Мядзведзь. Вот усе асноўныя персанажы беларускага лесу там былі рэпрэзентаваныя. Я думаю, што гэта, ну, зноў такі, это нельга гэтым раскідацца, гэта трэба культываваць. Часам кажуць, калі ты не можаш змяніць рэчаіснасці, змяні сваё стаўленне да яе. Вось. Можа і гэта выйсце. Ну, у любым выпадку, вот гэтай спадчыны страціць не можна. Вяртаюся вот да спадчыны, зноў вось, не ведаю, спадарыня, тады старавойтавы, калі што, возьмеце, можа, мой тэлефончык, калі будзе ў вас часе вакацыяў летніх, можа, вольная хвілінка, штосьці зрабіць для таго, каб, ну, вот якая праца, каб вы маглі сабе ўявіць. Ёсць слоўнікі, якія выйшлі у да электронную эпоху. І нават некаторыя слоўнікі, якія ў часе, ну, наш час у электронную эпоху, яны выходзяць, і выдаўцы, можа, аўтары нават наўмысна стараюцца з электроннай версіяй развітацца для таго, каб ніхто не скарыстаў гэтай электроннай версіяй. Адным словам, грамадная колькасць, грамадныя запасы беларускай лексікі знаходзяцца у кніжках папяровых, а адтуль іх можна выцягнуць толькі адным шляхам. Адсканаваць, распазнаць, вычытаць. І вот тады яно робіцца часткаю базы электроннай. Вось. І калі будуць сілы, будзе магчымасць, будзе жаданне папрацаваць трошкі ў такім кірунку, просто я б тады даў файл, даў зыходны на паперы, як яно выглядае, просто расчытаць, распазнаць. Ёсць некаторыя ударнікі гэтай вытворчасці, якія вельмі мне дапамаглі. Ну, адно што справа стварэння слоўнікаў, гэта, ну, доўгатэрміновая рэч. Это ад моманту задумы да моманту выхаду прадукту. Ну вот, калі вы возьмеце які-небудзь слоўнік вялікі якой-небудзь любой мовы, вы там паразгортваеце, вы бачыце калектыў, бывае 50 чалавек, вот які-небудзь Вебстер. Там маленькімі літаркамі, як маку, дробна вот насыпана гэтых прозвішчаў. Ёсць калектывы, ёсць сродкі, гэта камерцыйная дзейнасць. Мы на гэта не можам разлічваць. Адная такая вот крыніца, я спадзяюся, невычерпная, гэта валянтэцкая праца. Ну, валянтэцкая праца, я ўсведамляю, што я не магу ад чалавека нечага патрабаваць, каб ён мусова там зрабіў нейкі аб'ёмы. Колькі зможаце? Зможаце 5 старонак, зрабіце 5 старонак. Ваше імя не забудзецца. Прынамсі, я пастараюся аддзячыць і ўзгадаць, і гэта імя, калі будзе канчатковы прадукт. Ось, паўтараю, што гэта з нашымі абмежаванымі магчымасцямі, гэта не вельмі хутка адбываецца. І, ну, калі выходзіць кніжка і вы паўдзельнічалі нейкім чынам там, ну, вядома, некалькі аўтарскіх асобнікаў, суаўтарскіх у пэўным сэнсе, ось, ад мяне вам будзе. Ну, вот стараюся вас, бачыце, спакусіць, вот і так, гэнак, ось. Бачу, Аксана так вот жвава адгукаецца. Так. Я спадзяюся, можа, у вас вот гэта в арганізацыі. Ну, я б магла вам дапамагчы у любы час. Удобна. Так? А як з кампутарам вы? Сябруем. Сябруеце, так? Ну, да, на танцы ходзіце. Сэнце? С компьютером, подружка. Ну, кажется, собрали. Ну, это я жартую, не хочу вас никак покрывать. Ну, добренько, добро, выдатно. Выдатно это уже было б. Ну, нам да помогли, ну, я думаю, что волонтеров 15-20 вот за гэты, за годы, может и больше. Я вот не ставил за мету их пронумеровать. Я веду улик всех людей, якія мне да помогли и, так скажем, калі ўжо нейкая маса назапасіцца матэрыялу, ўжо будзем это адстрэльваць гэты матэрыял у выглядзе кніжак, каб людзі пабачылі, таму што нават першыя валянтэры, якія мне дапамагалі, скажам, 10 гадоў назад, я пакуль што іх не магу парадаваць, сказаць, вот вашая праца ўжо вот так вот рэалізавалася, хоць ёсць нейкія вынікі. Хацеў бы вас паінфармаваць, што існуе спэлер, правяраць можна беларускі правапіс у Вордзе, калі вы набіраеце. Ну, я не ведаю, ці пішаце вы па-беларуску, я толькі вось, пішаце на кампутары. Вы ведаеце, што ёсць праграма літара 1.0? Это проверка вам так, как по-российску, типа ангельску, вы пишете, одразу подкресливая помылки. Вось. Значит, коли вам треба такая программка, сигнализуйте. Правда, повинен компьютер быть и Word не старейший за 2000. 2000 и больше. В смысле, винда XP повинна идти Millennium и, значит, молодейшая. Вось, тады яно больш-менш працуе не кепска. Это цынаркам не правяраем. І адно і другое. І ёсць і тое. Ну вот, это той праект, які я ўзгадаў, тое, што мне дапамагалі некалі дзяўчаты, дзве дзяўчыны, рабіць у свой час. Іх... Ну вось, это я вот тут на кампрозвішчарак паказвала, так? Дарэчы, таксама ад літоўскага, так? Вот, зірніце просто, наколькі гэта. І от то, що про прозвище Савка Савко. А адкуль гэта, ці не гэтый Юрэвіч Владзімір? Відаць. А от ще мені падкажуть? Ні, так так і ёсць. Это імя. Так, Саул, Саул ад Савка, так. Біблейское імя. А можна ще питання? Прозвище Свістун. Ну, Свістун, ясно. Той, хто з гэтымі, з такімі прозвішчамі просто. Ёсць прозвішчы, правда, якія... Ну, от з гэтым Саўкам няшчасным, тут ёсць праблемка, таму што ёсць прозвішча Саўка у літувісаў, і яно не на тэрыторыі, якая сутыкаецца з беларусамі. Увогуле у літувісаў палова прозвішчаў беларускія. Я не ведаю, ці вы гэта усведамляеце. Вось, але Адамавічус які-небудзь, это Адамовіч і гэтак далей. Гэта беларускія прозвішчы. Міцкявічус, это Міцкевіч, а яны літувісы, яны несумненна. Вось, вельмі моцны беларускі быў уплыў у часе Вялікага княства Літоўскага. Яны былі, разумееце, беларусы былі тады як бы адукаваная такая маса, яны былі калхазаны апошнія. Вось. Вот такое стаўленне было. Прэстыж мовы. Беларуская мова была дзяржаўная, яна мела прэстыж, а літоўская мова не мела ніякіх правоў. І з гэтай прычыны адбывалася вельмі хуткая асіміляцыя балтаў. У выніку вырасла беларуская нацыя. Вось. А, ну, это так, задалёка я. Дык вось, ёсць саўкі у частцы, якая пад Латвію. І магчыма, што это ад саўсі сухі. Вось. Ну вот ёсць і наш это я не з прычыны, што это маё прозвішча, а то з той прычыны, што часам сапраўды вельмі простае прозвішча, вельмі простае, відавочнае, здавалася, што ясна з імі, але ў сапраўднасці там усё не так проста, вот як прозвішча вашай мамы, я не ўпэўнены, што яно не, там славянскага паходжання. Што было Гребень. Гребень? Гребень. Ну, але там Гребень гэта савецкім пашпарце. Гэта беларускае і украінскае прозвішча. Беларусы і украінцы. Вот я ведаю, быў такі Міхась Гребень у Брытаніі. Я чаму так пра ўсё дапылюю да нашай эміграцыі, таму што ну там нейкі час там прабыў у Нью-Йорку і меў дачыненне да газеты «Беларус», а гэта фактычна такі нервовы цэнтр, мазгавы цэнтр усяго, што адбываецца ў беларускай палітычнай эміграцыі пасля ваеннай. Такім чынам, ну, спадарства, маеце пытанні, задавайце, не, то ўжо бачыце, я буду баяцца вяртацца. Ось, ужо так цёмна. Гэта я зноў такі жартую, можа, не ўдала. Дзякую за гутарку. Ёсць калі пытанні, то ў кулярах вы мне іх задасце. Ну, вельмі прыемна было спаткацца. Спадзяюся, жыццё доўгае і нам яшчэ выпадзе. Спадар Зміцер, таксама вам вельмі дзякую, так, давай, добра.